أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا صدق الله العلي العظيم. دا آیاتونا دا قرآن کریم دا سورة النساء سلور درشم و پنز درشم نمبر آیاتونا دا جیدو آیاتو ربط دا ما قبل سردادی چه مخ کی چهو دا شزو دا حقوق بیان علا عز و جل وکی او هغه د وجود حقوق سره اړه درلوده، لکه د مال په باره کې، د هغو د نفس په باره کې چې دغه حقوق د جشوز جاګر چې ګرد نه و، خو هغه څه عمده بیان شوي. اوس په دغو دوه آیاتو کې الله تعالی د نارینه حق پر ښځه باندې بیا بیانوي چې د نارینه هم پر ښځه باندې حقوق لري، دا یو د حقوق حسابي. او دوهم چې دی د دغه حقوق د مطالبې جواز مو چې نر دا جایزه ده چې د خپل د حقوق مطالبه ځینې وکړي، ځینې وی غواړي. او دریم که دغه حقوق ښځه نه مراعتوي، الله دلته جواز بیانوي د ادب ورکولو، چې نر ته الله تعالی دغه استعداد او جواز ورکړی دی چې نو دې ته ادب ورکړي چې زما حق نه راکړي، نو ارګړی خو به پر قاضي او پر محکمه باندې نه سره ګرځو. څلرم شی د هغه ښځې فضیلت بیانوي چې هغه واقعي و دغه حقوق ته غاړه کښېږدي، د الله د رضا لپاره چې الله د اوامر کړي دي، دا ورته دا نر ته ورکړي، د خپل حقوق په خپل رضا سره ورلره ورکړي. نو د دې ښځې فضیلت الله پاک بیانوي. او پنځم نمبر چې دی، دا د نر فضیلت پر ښځه الله تعالی ښيي چې نر چې دی پر ښځه باندې ګرسره فضیلت لري، هغه فضیلت واجب هم بیان شي. ولې خدای شدید خلقت دلاری ته د خپل جوړ دلاری امر تیس چې په انګریزي بارډي ورته وایي، پاکستانیان یا د انګریز په اصطلاح فزیکی لحاظ ورته وایي، معنا د جسامت په لحاظ باندې دغه طرز باندې هم د اندر پیاوړی دی په عام اصطلاح باندې د صدر شریف په عام دغه چې ورته وګوري، خود به دسی یو نر به داره کمی د ناجوړي د خاطره د خلقت دلاری به ودانه کمزور یو شز به ډیره پر پیاوړی په عمومي جنس چې ورته وګوري، د نر قوت دا ثابت دی پر هغه باندې. نو موهوبي ځینې شیان فضیلتونه نارینه لري، لکه بله ورځ چیر سول، ځینې کسبي هم پر لري، دا فضیلت هم دلته الله تعالی بیانوي. نو کېدای سي په دا خبره تاسو پوهېدلی یاست. دلته اوس نو زه دا ترجمې ته راځم چې په دغه خلاصه داس کو چې په دغه دوه آیاتو کې اوس هغه پنځلسم نمبر حکم ته راځو چې د نرو د ښځې معاشرت دی، د نر حقوق پر بیانیږي، د ښځې غیر د مخه پر بیان کړي دي. په ترجمه کې به تاسو دا غته تفصیل واوري. الله پاک فرمای وای الرجال و نارینه قوامون دی ولار دی علی النساء پر ښځو باندې، دا قوام ولار ته ویل کیږي. کته و څنګه نو دی ولار دی ښځې ناستې دي، هغه مطلب یې نه دی. دا اسې مثال دی چې په داخپل معاشره او په داخپل محاوره کې زه مثال درته پیش کوم په خبره پوهیږي.

نو دی بیا دته شو کړی دی دا فضیلت خو مشترک دی دا دغه د منفعت یا دوم لکه دای چې منفعت پر اخلي نو دا نه پر اخلي خدام د غونه د پر بدن منی هغه خوند او لذت اخلي نو چې دا خوند او طرفه سو پیسې د دې طرفه یوازې په دغه مقابله کې نه دی بلکې پیسې په دغه خوند کې لا ام دی او په دې کې ام دی چې نو ته به برز ما تر حکم لاندې دا پیسې په دغه اله دلته یا دی چې پیسې خو یوازې په هغه کې نه دی ولی هغه منفعت خو یوازې د نر د خواره دی خو د ښځې د خوا هم هغه خوند اخیستل دی نو هغه پیسې چې دی هغه په دغه کې ام دی چې پیسې درکوم بیا به زما اوامر منې زما حکم به نه بیا منې په دغه اله دلته ذکر کېدای شي د سوال په دغه پتیس پیدل یاست سوال هم دغه دی چې نن دا وری دی چې پیسې نو کوم چې اخیستې پیسې خو په دغه باره کې ښځې واخیستې نو بیا د نر فضیلت په څه کې نو نر ولې دا پیسې ورکړي خو د جفر اندامه خوند اخلي نو دا د پر اندامه نه اخلي خدای مخکې دا خسر شریک دی خو نر دونه کدار برجسته او د غیرت کار وکړي چې ام پاغه باریک پیسې ورلره ورکړي او دغه خبره نو عمر سره د چې ما د حکم نو بارا لاندې ته به نظم اوامر بارا منی نو دلته الله په دې آیات کې دوه فضیلت ذکر کړ یوې موهوبې دي چې د نر په اختیار کې نه وي چې هغه د بدن د قوت او طاقت دی نو بل چې دی هغه کسبي دی هغه د پیسو مصرفول دي فسینو چې الله تعالی د دوی قوامیت بیان کړي د نارینه پر دې ښځو او هغه د قوامیت د علم دوه دانې درته کښېښو چې د هر چا سر په خلاصېږي اوس به نو ښځې څه کوي چې د ښځې صفت اوس موږ په کښې کې بیانېږي چې په رضا د حقوق و نرته ورکوي الله پاک وایي فالصالحاتو نو پس هغه صالحې ښځې چې هغه نیکې ښځې قانتاتون صالحات شدی شدی قانتاتون دی متابعت کون که دی تابعات دی دخول ازواج دا پاره نو دی اخول دی میره اطاعت تو تابع داری کهی پا غروا روا اوامیرو که جاقی ورتا کهی گره دای دی سپت کشه شاو دا صالحات پا نامه را تعبیر زنی وکی چی که دی میره اطاعت یا کهوه ایغیو شدی تا صالح پا قرآن که ورسا فس صالحاتو نو صالح ونی که شدی شدی قانتاتون دوی چې شي دي اطاعت کوونکي دي تابعات دي د خپل مرو په خپل رضا باندې دا خیو کار څه دي صالحات شو زبل حافظات دي ساتونکي دي للغیب په وخت کې د غیبت د نارینه د عالم د وخت د پاره څه دي حافظات په څه وخت کې للغیب په وخت کې د غیبت د چا د نر نر په سفر تللی دی کور د دې پر غاړه دی په دغه وخت باره دا اوس خو نو دی نشته چې سهار ما دې چای وخوړه شوې په لو پر اوږه کې نن د دې خاله کره سبا د هغه خاله کره خو دا مطمئنه ده چې مېړه کراچۍ ته تللی دی یا لاهور ته تللی دی خو ده ویلې چې شپه شپې کوم دغه شپه شپې سهار ده ووتله ماښام ته ګای ځان ده رسولي ګای نه را رسولي دا خو حفاظت نه دی نو خو کور یې خود سره پرېښل دا اوس کوچنیان ولې ورکېږي هر ګړی کوچنی اعلان وکړه اعلان وکړه خو نر په دا خبر دی چې نر ووتې دوکان ته مقصد زهره رسي دا هم ورکه ده کوچنی چې ورک سو ګزا کې تر ملا او در تعلیم پرېږي که بېدی وه که بېشه دروازه به ټکېږي اعلان وکړه زموږ کوچنی ورک دی اوس دا نر نه ورته وایي چې دا خو زه بیا نه در پیدا کوم بیا بیا پیدا کوم په خپله چې ورکه وي هغه ګشتونه چې کوره د پیدا کېدو ګشتې ولې نه کوي زه ولاړ سه پسې وګرځېږي چې په هغه نه شرمېږي ما شرمېږي چې په ماجتان وګرځم چې دا ورک دی پلانې ځای کې راولي نو دا شرم چې پر ما یې تېرې پر ځان یې تېر که ځان په ماجتان هم وګرځېده چې هغه ازادي دې کول دا به هم کوي ګزه کې ملا او طالب ته درېږي په دغه علاقو کې نو دا به حفاظت کوي حافظات صالحات ښځې چې دي حافظات دوی ساتونکي دي څه شي ساتي تفسير وسرجدي ويدي حافظات لعرزه وماله ام بدا د عزت ساتي ابرو ام بدا د مال ساتي فتا دوار كي بداني غاباني كي مال به ځای مصرف لس هغه رقم وي چې دی دلیه دی تر هغه به دا اسراف نه کړي چې زه میړه خو مې نشته چې هر څه لړو چټو ژوند دې کاوه هر څه چړي چړاو چې جوړاوه پروا نه لري اوس خو د سترګې نه عامې دي هغه چې ته خپل د کور نظم جوړ کړی دی پر هغه رقم مصرف وکړي بل به د ده عزت ساتي عزت یې دا دی چې د کومو نارینه وو راتګ و کور ته د ده نه وخښ دا بیا نه راپرېږدي چې دا اوس خونه نهسته دا مې د اکا زوی دي دا مې د خاله زوی دي دا مې د عمه زوی دي بره د کور په خونه کې ناست دي چې د مېړه په زندګي کې چې هغه دلته ژوندی وایي د هغه په حضور کې دی د کوټې مېلمه اوس به هم د کوټې مېلمه اوس به د کور د خونې نه وي په خبره تاسې پوهېږي دا د ده د عزت ساتل دي او که دی دلي وو هغه مېلمه د کوټې وو که دی ولاړې دی د کور د خونې شو نو دا د عزت ساتل دي دا مېلمه خو به عقل نه وو خو په دې پوهېدی چې دغه سړی او دغه ښځه یو ځای کښېنستل مناسب نه دي د شریعت د لارې څه مناسب نه دي د عرف د رواج د لارې څه مناسب نه دي باید سره جلا یي دا غره کم با دا دغه سی بیزای بیزای شپې د غیبت کړي کی خود د ابرور پایمال کی لکه دغه د کوشنی په ورکه کی مال در ابرو د ناری نه پایمال کی شو کوم مزید دقیق په بازارو باندې ورکی حافظات دی ساتون کی عزت لره د ناری نه او مال لره د ناری نه او اولاد لره د ناری نه د غدرې سره د حفاظت کی دا شزه په وخت کی لیل غیب په وخت کی د غیب واجه د چا د ناری نه نو دا ولې دا کی بما حفظ الله بما په سبب سره دغه حفظ چې حفاظت یې کړی دی الله تعالی پکې دی چې الله د دې شې حفاظت کړی دی چې دا په ناشزات کې نه راولي توفیق الله ورلور کړی دی نو دا دغه حفاظت کوي د چا د نارینه د مال او د عزت او د اولاد کې دا هیڅ مضمون پوس وست دا دوه کار ذکر کړي قانیتات حفاظت دا څوک دی دا تابعداري او د حفاظت صالحات چې الله نو چې صالحات یې فاجته سر خلاص شنر نه پر ما قوام دی الله وای په قران کې وای او نو چې قوام دی نو زه د تابعداري کوم دا یاو او زه به د کور د مال د ناموس حفاظت کوم ناموس هغه د ځان دی چې په دې باره کې د بدرنګي وروان نړي خلک وای معنی چې ما وجه د پرانی سره په مرسیکل دور ولاړ نو دوی باره په ځان سره چې الله دا وسره کوي ولاتي تخافون فسال فرمای ولاتي هغه شزي تخافون نو چې تسي بیرېږي د مړو ته چې شي دی خطاب دی د شوزو مړو ته خطاب دی نارینه او تولات هغه شزي چې هغه صالحات نه دي دا تابعات د خپل مړو نه دي ګرد عمر د مړو سره لکه مار پر لکه شکا ولاړه د جنجال ور سر کې دغه شزي دي ولات هغه شزي تخافون چې تسي بیرېږي نو شوزهونه د سرکشي څه دي د بد دماغي څه دي په دماغي کې پر اره خبره باندې بړي شوی او یادار کم دی بر خپل اولاد دی دغه د فارغ دی مړه څخه سات وخت کده دی ته بیا نو برابر الکه پر وی د جواله بیا ته وله یا به وګرځي وس په دار کم دی خدا د مړه زیری کني خو بل وخت بیا دی چې دغه اولاد بل څوک وي د پیږي شو دی نیول دلته په دغه وخت کې دغه اغلزی او د زهر جنتوب دون ډیر دی اگر چې پر الکه زړه خوږیږي مګر خود نه رس بل کم که سات نه سخته بر الکه پر وی دار کم دی یا مثال په تور د کور روشه سره کړپې دا مات کړی دا غرزولې دا څنګه دا شیان کوي نو دا بدګماغ دي والله چې هغه شزه تخافون چې تسي بیرېږي نو شو زهونه د بدګماغي څه ده دی د جنجال او دا ویل څه ده دی نو دغه د پر الله تعالی د اصلاح طریقه فرمایي چې څنګه وکي دا درجو ته ګوري فعظو الله ولې تسي وعظ او نصيحت وکي هن د دې ودی وعظ و نصیحت دا دی چې داسې خبرې ورته وکړي چې هغه خبرې د انسان زړه نرم کوي نو وجه ته وژغېږه چې ښځې دا کور خو زما او ستا په ګډه باندې دی نو دا چې ته په ګډه چلیږي چې ما او تا موافقت سره ولرو نو دا کور هم تربیه کېږي مال او اولاد به ګډه پر سمه لاړي په دا کورو کې ولې د اولادونه اوس به تربیه سول خو هلته مېړه او ماینه په طبیعت نه دي سره پوه دا د اولاد د ځان پر لار کشي دی د ځان پر لار کشي اولاد برای له خر پاګل زنجور شي زه وسه وکړم کدی دوا په اتفاق کې بر الک مجبور دی خود مور پلار څخه چې دی چاره نه ځنی لري چرالې د دې په طبیعت ګور سره ځي کده دې نظریه سره چې پیوي د جلا تلقل ورکی د جلا تلقل ورکی الک ما بینځ کې دا غسی یو شی چې نه د جزوی شي نه د دزوی خلاص په دا ما بینځ کې لایو چا کو نس غوزک شي ځنی جوړ شي بر نه په خدای کتر ګورګلوي په وکی نه ولاکه د دنیا حفاظت په وکی نه ولاکه د غیرت کار په وکی ته غسی بلا شي ځنی جوړ شي یو څنځریو د بیا د ما بینس کې دایو صدر ته وکم ته د اولاد سره نه تربیه پور نو د یو قومي سړی او سپینځری سړی او د هزار سپینځری خو ګرد قومي ځینی اثر او رسوخ لري خو د یو ابد عزت خوندان نو د یو چا سره دوستي کړي او واده ته چورا راځي نو ډیر محترم پر لپسې دي خو زما هم ناس هم وسورا راځي ځینی کاتو ورغله ته د نو د اولادونو چې خو داسې اتل سکرنی و نو سکرنی درې څلور ځوانان خو دلته ګرځي دا کیره کیره مشک شي دا ورده ورده بوتونه په شوې تور کړي دي دا اته کان سره غواړي د اړیو سره د غټ چپلاخه موبایل ور سره دي یا رقم دا خو تور را له متران سره و درې د سپینځري د ځوانان سره را تاسو ملایان ولما جاغم ډیر خلک درې څلور لا ورده متران را وستل نو ولارد دی یو یو ته به ته ولارد ټلیفون یې چیرې پلان نه دا ګرځي بل اول ته ولارد په شاپر لا بده دې کټ کړی دا رقم په دا ولارد یو یو ځای ته کو ناټی ته کړ دی بل بل ځای دای کور ته خپل دی هغه شیزه پر لار برابر یو سپینځري خو دا ورځ سره خو شیزه مر سره جن خلک ګرځي په کوڅه کې دی جام ولارد کوټه پرشته په غالي نو چراوه وتی د افسوس روسه ما په یاد الله جل رحم پرو کې مړ دی برل هاي هاي استسدا تور پیه کې استسدا ور پیه کې اند استسدا تو کړی کالي برابر زما پرمینه باندې ولدا وصفاتی جدا وس د انګریز زمون جدا وس ما دی نه د سپنجورو په قدر پویږي خدای سپنجوري ما در شولې جدا کوټه کې بوزي مثلا کوي سید ملا ور سره او دغه کوټه کې بوزي ځوانان په هغه کوټه کې تقسیم تیس در موبایل نه کېږي ګرد ولاړ زده د چامل مانه کې د ځانې بوله له علاقه در سره نو چورته ز په کوي پرتی شو ور کړی دا بوټ دی دونه د چې په فرو دی ولدا وس د انګریز تعلیم دی ور کړی دی چې د خپل په ملما په قدر نه پویږي راغلی د ته دی د خور ودی یا د دل ور ودی دغه د ملما سره مراعت ول د بل چا سره بده د چا مراعت په موټر کې سپینځر کې ناشې دغه سره به کوم سول کې د جسړي دا پریا د چې بار راشن برل په جه په خدای کې یا جن په لری دی یا پښتني غیرت په پاره لری دی ته د بل زمون دی بل تربیه کړی د انګریز په پاره لری دی د انګریز یان کې برز ما مینا نه ده په پاره لری نو دا د پریا دو نو دلته بم دی د خپل کوروالات وای چې کوروالات د کورز ما واستاري کړه سره ساتي سم ژوندۍ کې نو دا ته رقم نکیږي لکه دا چې کوم گزار از ما سره کې ترجمه ته ګوري والله چې هغه فزي تخافونه چې تسی بیرېږي د چا څخه نو شو زهونه د مقابلی او د بدګماغي او د جګړې څخه د دې چیرې دار سره کی دا نه معنا چې کپېښه سوله بار داس یا چې بیرېږي چې دا شزه ار ورځ داس کی نو خاخر پای مل سره لویر مقابله کیر نو ترغه د مخه چې لا سره لویر څه چا مکفعل بو ته سو عز وکي شي شیخ خبري وکي هو نو ودیته چې ګونی خدای زړه نرم شي راځي چې په دې قرباني گزاره وکي کپه دې نه کېدل بیا وهجرو تشي هجرت وكي جلاسي هن د دوی څخه فل مغداجع په بستروت مغداجع د دې بده دو زایت ویل کیږي نو بیا دا شو ک په بستره کې دین جلاسه نه صحت دوه درې واره ورته وکي پر لار نه راتله نو چې نه راتله برابر نه دابل ماشان بستره جلا اواره کې په دې ځکه غټ حکمت چې علاوه وهجرو هن تشي هجرت دوی څخه فل مغداجع په بستره کې په کوټه کې نه دی یاد کړی چې په جلا خونه کې بيدسه یا ولار څه د خپل کور په کوټه کې ځنی بيدسه یا ولار څه د انجوال کړی بيدسه زده مینه څه خو بده بار از بل ځای بيجه کدا کار شروع چې ګر سره دی کور پرې شوې خونه دی ور پرې شوول نو خو بار د نور د سترازي کې نو خدام بار دا وینو ته چې ولار غیب سي مرمدار لکه بل ځای دی ګوته اړه ده دا رقم کې دلته برای یو قسم دل شکنی پیشیږي دا شزم نه باید داسې ونه کی چې برای کې شزم بل ځای بده شوی وای الله دې عدالت په خونه کې د نن خپل ځای ځنی جلا کړي تا کو قرب چا ځنی جلا کړي یا بدالت وه جروت چې هجرت وکي هن د دوی څخه چې المغداجع د پروتو په ځای کې نو دا د امن نمبر د اصلاح یو ته غدي حکمت او تدبیر دې چې ګونی خدای اصلاح کپدیم نه کېدل وغدربو تسی اوهی هن دی درهم چپال نو داغ دی چه بارم نیو چلاخ پراواخ یو سوی کشک التا پا حدیث کی بارازی چه دسی زربور لروار کی چه اندام پکشی که مات نی دسی زربور لروار کی چه پرمخ داغ و لکا پات نیسی چه برای اغا حسن و جمال رسر پکشی که برباد سی مانا داسو چه دا وحل با دسی وحل نی لکه دا مثال پا تور حکومت چه ور لرور کیه دا تربیه پا رکم وحل بایه لکه سوک چه چه تا تربیه ور کیه و کشنه دی سبک ور توایه باره نگر دا لاز چنکیه داشته و تو چه لاخی وایه چه نخونو نیز دکه دی پا دی پوکیه نو که سر خوش که نور نو چه پر لاز دیره چه لاخی وایه خدا لاز نه عیب جن کیجه نه پر دی تغمیه پا تیره چه پر اسپتالوی باره پا گرزه دغه به دغه سو وهل وي د اصلاح په نیت به د انتقام په نیت به وي چې زه د دې څخه سات اخلم چې ولله چې زه تا مسلمانه نه کوم که دې پرېږدم بارې نو چې لاخ ورته کښه دي دونه یې ووایه ورته چې زه نه کړې وای نو خون بیې سل ووالی تا خو درې سوه ووالی سوې مړې دا خو دې څلور سوه ووالی یا هغه ضرب هلته اندازه لري په حدیث کې هغه بیان شوې ده نو د نر د پاره پر دغه مرحله چې دا اوس زه ولاړیم چې معنا وارده وارده وعظ سو پسې هجرت سو درېمه مرتبه دغه ضرب په دغه وخت کې د نر د پاره د ښځې وهل جائز دي که څوک ځینې منکر شي سوچ کافر دی داسې نو ما ډېر لیدلي چیرې په اسلام کې وهل د ښځې چیرې په اسلام کې وهل د ښځې د یو چا سره ما جنجال وکړي د آیات مې ورښکاره کړي بره به دغسې سر شوره وه چې معنا نه منم نه منم بیا مې په پښتو یو تفسیر مال په دغه پښتو خو په یوه ځې مړي خدای ته دا ویلی مې ولا کوم چې من نه مېنو او اوس نو بعد نوم د مسلمانې پر مسلمانانو دیم تا باندې چې دام د مسلمانانو په ټاله کې ګرځي د ځانې جن سره جوړ کړي خو پر قران باندې دای مرور او عبور نه لې نه دی اورېدلې ګرځي نو چې نه دی اورېدلې چې په هغه مکتب او سکول کې کوم شی ورشول دی هغه د جن دی خلاص هغه دی وایو واغضربو تسووه هن دی هغه سوهل چې د اسلام د فاری دا درې طریقې په کار واچولې د اوغو شوزو په مقابله کې چې هغه صالحات نه دي بلکې به شرمی کې په دماغ کې د ناری نصر فإن أطعنا الا فإن أطعنا کدی تابعداری وکړو کوم ستاسي ابره نو ویل چې بس نو توبه مې برای بده جه پیست سمه گزاره که او سر خپل ازان اصلاح که چنو واقعی نو دا بدر چه وقت از مشکور دا غسی دا بل میره پا تلاش که خو نیمه مانا چه بل میره وکم نو خود آغای میکور دی تر مرگ نوولی شه زندگی نکم چه بعد زندگی کم فلا تبغو علاوی بیانو متلوه یست علیه نپردی بانی سبیل لار نو چه دا گزاره تر آواشتل تپر اغی سر بیر بانی دا برا چه خیه پ علاوه بیانو دست مکه و چه توا یار رایت خو مکرده راس و اسنو بد چلن تور سر شروع که بعد گزاره و کلاوی پاقه گری بس همه گزاره شروع که فلا تبغو تسی متل بایست مغواری علیه نپردی سبیلن لار بانی مور تا جولو چه بارون ار ورس تا بانه دا ار ورس چه پلاخی نیور تا بندی کرید خو اقا دا اطاعت تا رالنو چرا نسا همه گزاره شروع کنو گوره دل که برت نرت امر وکی چه بعدا نمانا چه تا پا اوهلو دا رایت کرده پا اوهلو تا بیس بارون استا دا خواه تلخ کلامی گردم رو تا شروعی شکن ضرور تا که مورو پلارو بلیه یاده یا فلا تبغو تسی متل بایست مانا بانا جویی مکوی علیه نپردی بانی سبیلن دا تجاوز دا لاری چه مانا تبارا تجاوز بر که پخلو پشکنزولو پا پیغورو ورکولو یا پا لاس پر لبولو ان الله کان علیا کبیرا نو تولی پردی بانی دا بحانا جویی مکوی مانا مایز بانی دا دی زیروز پار مجرو علا واجو ان الله بیشاک الله کان دی علیا عالیشان لوی والا کبیرن عظمت والا الله تعالی هم لوروالی والا و رفعت بلندی والا دی ام لوی والا دی نو چه دا دوارا پا علا کسا چه علا علی شان هم دی پر دبل حکمران نستا چه علا بیا ملامت کی او لوی هم دی پر اشا غشتلی هم دی نو خالان بیا تا تا با نجویی کی با نجویی نو داغا دا چه پلمانزی که دوغن قصور خودر توای چه دا ولی پا دا روجه که دوغن قصور چه دا ولی نو دا لو تعالی څو احکام پر تاسو ته احکام پر ما نه ډیره کبه د الله احکام پر بنده ډیر خدای الله پر بنده به خیر ډیر دي نو الله رزق به علی شان هم یم څو کز ما سره په چای ام نشو او کبیر و لوی ام یم نو چې ام رتبه لوړ ده او هم چې شی من په ذات کې لوی یم قوت او قدرت می ډیر لوی دي نو تاسو ته دم زما د سلوک دی میګه چې به نه جوړي الله تعالی از موږ سره شروع کی مناقشه په حساب کې شروع کی به څوک تر ودا وتاش که دایس به خبره پرسس بیا خدای علم تعالی د سوالو یو د پنس کولای خورزه زره جره ګرځي خدای مسخاله زره کین حسابي د حساب سی مسخاله زره کین کی خاله چره کی بس است د بزا جنت د بزا جنت ان نقصانات ته به ګوت نه نیسی کته داسی به نه جوړی کای چې شز اصلاح راغلی چې پرغه سر بیره پر نکی نکی شی به نه غواړي نو خاله نو بیا تم زما د قدرت لاندې د دغه ټوټه په دغه ورسره برګره کړ ان الله به شک الله خو کان دی علیا عالی شان رفعت والا کبیرا لوی عظمت والا خدا لوی و عظمت دا اللہ دی نو تخم دا در امر لاندی نو بیا نبایدا چه تا تا اللہ بانا جویی ونی که نو بیا شو گزارا کوا تر دیل زای پوری دا کم چا دا اغا چا چو نشوز یا ستا بیریجه شده دا نشوز یا ستا بیریجه نشوز مانا دا با دماغی تا چه سبا جنجال کی آواز ما هم سایه آوری نو دا غا طریقه دی اصلاح پا کار وز بیجه وز بلا خبره که اغا دا دا چه برا پا دی که سودا نه دا بند چې دا تا نصیحت ورته وکړي یا تا په ځای جلا کړي په دې مې اصلاح کېدله داسې یو چپلاخه دوی جوړ په هغه مې اصلاح کېدله اوس بهر بې له جه څخه چې په کور کې جنگ جوړ شي نارۍ وهی هی امسایه واوري دا لوړه محله کې دلته یو مېړو ماینه وه نو چول د شپې دوې بجې سه هغه ملا اکثره ته کوله چې درب یو هی هی سي شکنځل سي داسې ال جوړ شي خلک د خوبه راویښ شي ول د محلې خلک اخر ورله برل سړی کډه کېږي به وړه بلاکه چې بله شپه دلته پرېږدو چې هر ځای ته ځي دا څه ال دي دا څه کرېږې وو چیغې دي اوس ښځه راولړېږو ویې ام دی بغار م دا وایي نه مشکل په دې ځای کې دی د خلکو فکر دا دی چې دا یې مړه کړله چې راشي هغه به زما ککرۍ ته وګورو زمړې خدای مې ککرۍ ده پس همدلانې پر دا رقم وعلم وس که زه وهمه خو زړه مې نه پر کېږي اوس دا بغاري وي لوی لوی نارې وي او سنډلانې زما سر ته کش کړي دي بلل زه اوس وکم نو په خلکو زموږ څه کار ده زموږ ژوند په دار ودروه ته اوس څه بله خو د کرایې سړی بلاسم نو دا رقم زندګي کوله چې همسایګانې پر سړي خندول اوس به څه کېږي وایي ان خفتم که تسي بېرداست ای مړو شقاق د د د د نه گزارې څخه د کشاکش څخه بینې ما په ما بین چې د دې دوار د خپتون خطاب چدي او اولیاء ته دی و دا والیان او دغه خلق ته دی دا د دې وقربان ته دی خپل دې ته نه دی ان خپتون که تسي بیرداس شقاق شق اصلا و دا چاو دې ته وکړي لکه لاس چې وچ وي دا غش سره جلاس یا جوار وچ وي شق و کی برای سره جلاس نو ته درس د شق بیرج چې دا د باز نه پرس و ولکه سره جوړ کړي مړو مې نه خلک یو بدن دا رقم دی بالکل سره جوړی سره مشکی مگر ته بیرګه چې دا دغه شق کوي شق دا معنی چې بیا جوړ نکړي لکه لکه دیو توت واه شاخه چې سره جلاسی بیا سره مشلی بیا خو نه سره مشلی که د دې پای دغه ته درې دینو په څه کې چې یاره دا پای سره جلا کیږي طلاق ته سره دریږي اوس یې د اصلاحلار الله در شي بیا به نو دسې کې ویم خبتم که تسی بیره داز شقاق دا جنگ څخه دا جلاوال څخه بین هما په ما بین کې د دې دوارو نو فبعثو تسی واستوي حکمان یو فیصله کوونکی فیصله کوونکی چې فیصله وکړي من اهله د اهله وو د کورنۍ څخه د جنر حکم هغه چاته ویل کیږي چې قدرت ته فیصلې لري یو حاکم دی یو حکم دی دا دوه سره جلا کوي حاکم هغه دی چې حکومت مقرر کړی وای د خلکو فیصلې کوه حکم دغه ته ویل کیږي موږ یې درېم بولو درېم برای کیز موږ قاضي خلک ورته وای دغه قاضي ته دی ته نو حاکم نه وای حکم وای حکم کوونکی فیصله کوونکی زموږ فیصله ته راوکه دغه چې دوه نفر راولاړ شي یو بل ته کیز موږ حکم او فیصله کوونکی هم دغه فیصله پر دې لازم او سبب نو منینو که د شریعت مطابق و نو الا وای تس برای یو حکم او فیصله کوونکی ورواستوي حکم څخه فیصله کوونکی څه هغه څوک نه دی مراد چې د پښتنو په لهجه باندې هغه د دوه خرو دانه نه سره جلا کوي هغه څوک چې قوت ته فیصله نو لري استعداد لري چې د دې د خبرې سره حل کړي چې دغه پر حق دی دا پر باطل دی نو یو سړی به د دې د سړي د کورنۍ څخه فبعثوا تسواستوي حكما يو فيصله كون كي سړي چې استعداد د فيصله لري من اهله د کورنۍ څخه د جلك د جزوان وحكما يو بل حكم فيصله كون كي چې قدرت فيصله لري من اهل هذا خاندان او د کورنۍ څخه د جشزي يو سړي د کور څخه سي بل د اغه د کور څخه سي د ناري نه د کور څخه سي د شزي د کور څخه سي دا استحبابي حکم دی دا غدوانه پر چې یو د کور څخه بل دی غیر د کور څخه دا لازم نه دی چې خامخا بد دی د کور نه سي یي کله چې بدلی کې بره بدل کوی چې ما په کورنۍ کې دای سړی ولا کس چې پاره کې د استعدادی چې مر سره جوړ کړي زه که سره د کلی پلانې خانه کا ور استو زما دای زما وکیل دی یا زه د کلی د امرا ور استم دای زما وکیل دی په خبره پیښو شته دا غره کم دی چې ما په بدل ولا کده سړی استم چاغه دې دا زمور جوړه راوکی زه پلانې ملک ور استم یا پلانې اجي ور استم یا پلانې شي شو ور استم یا پلانې ملا یا مفتي ور استم مطلب حکم غواړي د قرآن په دې خبره چې پر د پوښي وسی نو یو د کور یو د دې د کور چې جهان په نارونه شي خبر استحباب دا غدي کسرې د ته ختمه د بل کور دی بس پروا نه لري دا سی وای فبعثوا تسواستوي حكما يوفي سلكونك من أهله ذا أهل تخدج نر وحكما يوفي سلكونك من أهلها ذا أهل خاندان تخدج شد داخو على وتعالى ذا إسلاة ترز وشا وفسيت سنگ فرماي إن يريدا كچير دو غدوان پول إرادة در لودل دا دو حكمو إصلاحا دا جور را وستلو يوفق جور بوكي الله على پاك بين لهما فما بين سكي دا جنر ودا جشيز كدي پشانيات ورلر ورغلوا على بدا دي جور اتفاق راولي يوفق اتفاق براولي الله على پاك بين لهما فما بين سكي دا جنر ودا جشيز وصل تسوال واري ديجي شنو كجور نوصول برمارم دارة دي نيات غلطو دا جدو حكمانو دلته یو شی بل ورسره غواړي شرط داري که د دوی نیت صالح او په دغه نیت ورلره ورغلي و چې د دې مېړو د ماینې جوړ راسي یو خدا غواړي بل نو چې د مېړو ماینې و امنه دا شرط ورسره غواړي ان یریدا کدی اراده درلوده د دوه پیسې لکون چې سره کښېنسته اصلاحا د جوړ راوستلو په مابین کې د دې مېړو د ماینې یو وقته جوړ براولي الله تعالی پاک بینهما په مابین کې دغه دوه زوجي نو کده دوی مطالبه د اصلاح و دوی مغاره د پیسې ته کښېښول یو بداره کمی زه ځای وراله مې وسړی چې لوري د یو سړی کوم چاته ورکړی و نو گزاره به ګرځم سره سخت او نجدم سایګانو بل ځای زه پروت هر ورځ به جنجار وغاره هاي هاي نو بار هفته د سره خبره وکړه دی خو نماینده نه ټاکیز ما د طرفه ته نماینده و زه ورلم چې ودته هم ته د اصل سر گزاره وځنه کې نیکوم ته څوک اوس ورته وایې نو دا خو بلار نه د چې نیکه خو دا خلک باندې خان دي ته څوک اوس ورته وایې نو دا خو دا انسان دي ستاسو انسان دي بس ما که زه په ما خوشاله زه دا غره کوم تر دغه مدر پانه دی اړولی اوس د دې اصلاح لار نه مني دا د جبل نه صالح خو نه سره جوړیږي نو شرط یې دغه دی چې دوی به د اصلاح لار وسنجي د انجلۍ څخه پوښتنه کوي چې لوره ته ولې د سره گزاره نه کوي په دې کې کوم مشکل دی د دې مشکلات او عیب خو په دې لڅیږي دا به وایي چې دغه سره سره کوي دغه سکی دغه سکی و ده ته وایي چې بچو ته ولې د جسر جنجال کوي څه پېښه ده چې ګردو مر سره جنگ دای به درته وای چې په دې خو بیا دغه دغه شیاتی اوبره به دغه دوه نفره چې ورغلي بره به دې ته دغه خو یو سلاس واخله وده ته به ته دغه سلاس واخله د خلکو پر چا باندې ولاسمان پورته ځکه کښته نو چې دغه پیسه دی ومني نو توفیق پر راځي هغه اتفاق پر راځي د دې سره کې دې هرڅه د اصلاح نیت وکړي چې دې نه مني نو راتلای شي دا جوړ خو نسی کېدلی نو دا شرط دلته په اقتضاء النص ورسره پروت دی د آیات قضا دغه ده چې دې نیت اصلاح ولري او هغه د قبول اراده وکړي باره نو جوړ راځي خامخا بره راځي نو الله پاک وای ان یرید که دغه دونه پر اراده وکړه اصلاح د جوړ راوستلو په مابین کې د جېمړو د ماینه او دې د قبول اراده وکړه د دې د فیصله یوفق جوړ بره او الله علا پاک بینهما په مابین کې د دې دعا ان الله کان علیما خبیرا ان الله بشک الله پاک کان دی علیما فر علم والا خبيرا خبردار دي الا علم خبر لري نو چې دال لري الله ته د اصلاح طرز معلومیږي دی په صحیحنه تور ول او رواسي چې رواس ول چې الله ته کومه لار معلومه ده دی په جوړ کې او اچي هغه لار به دي ته خپل انتخاب کې دای ور سره ملګری کې چې الله خو علم خبير دي ته په شنه تور رواسه ستا په جوړ کې الله در اچي هغه طریقه به تور ته بیان کې چې پر دغه رقم ته شي دواړه گزاره سره وکینو کدا ام نه کېدل بیا نه بل ځای به را بیا راځي بیا نه تلخ مسله ده تو وجود مسئله نه ده ته دې مسئله نه ده چې خورونه یو پرې کې یا پز وشوندان او پرې کې جاهلان خدا کار وس برتی یا دې مثال په تور وجنی د وجود څخه د مرګ څخه حق نه پر لري د اندامو د پرې کې ولو د سر د خریلو دا ټول چې جاهلی کارونه دي بار بیا شریعت لا راستو جوړ نو چې په دا ګور طریقو ورس دا چې وسره بیان شولې چې دا نه کېږي بل اخیر خبر نه ده طلاق پښتون خاول د طلاق ور شروع کوي ورس د نور طریقې راکوي طلاق کړه بار ملا صاحب ته راځم سره جوړ وسوتهس بابا خو وارد وارد جوړی طریقه و ک جوړه نه کېدلای پای پر طلاق بل د جوړی ضرورت بیا نو پک شي کنه کدا اس په خبره تش په دلی است د دې آیاتو مطابق چې دی فقره تبي کې تفسیر کې اته یو حدیث نقل کړی دی وای سعد ابن ربيع انصاری رضی الله عنه چې د دشه چې ورناشي زاو ناشي زاد هغه چې دی به وارلې په هغه غړي په پسر مو پسر ورغلی درې جنجال مو سره جوړاوه ای ورځ ده ته در وارلی دا د شز حبیبه بنت زید نمی دره برای چپل اخور تا کشف چی و پر دتن جی بند چه سب بلاج مناز سړی الله کرا سن چرا سن تابع خم جو کړی دار کم تا غ کول خود انسان آرام راځي چه شز ما حول در تخرات خود راغی د سړی کین اچوی ور ادا پلاړ نه راک برل زخه نن داس و نه پچ بلاخ پلاړ ور سره ترازه لور در لاس ونی ور سره روان سره رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله چه دا ساعت وی ربیع دی داز معلوم ده نه پر دمخ پچ بلاخ باندې و الیدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یاره د دې بدله به زه ضرور اخلم سړی په سوا سره چوار سی راول شد څنګه وای په چپل اخ دی وحل دی د دې سولای راغلی لانو دغه آیات کریمه نازل سو چې دا د قدر حکم پکې کراري چې دا طریقې اخیر پای وهل دي شنو به وایي هغه چې د راتلې آیات نازل سو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زما خو یو اراده و د الله بل اراده و راس اخلاص په کني پس تاسو که سات اخستی او د الله اراده خیر د واقعي نر قوام دی ادا پاک دا حیات نه چې رجال قوامون علی النساء شنو نر خو قوام دی پر دې باندې حکمران دی نو چې حکومت نه مانی په کور کې جنجال ورته جوړي او نه په قم ځنی غواړي کالم ځنی غواړي کور هم ځنی غواړي خو مجبور دی چې په لاخه به وي نو د دې قصاص ضرورت چې بیا بونه د مخورت نیول او جاته باون سوسه ته چې په لاخه کاش کړه نو هغه قصاص لغوه سو په چې په لاخه کې دا چې په لاخه و دی وی او لغت وي او لاشه دا شان چې دا د نر حق دی الله ورته راورته په جزای کې نو الله عز وجل زموږ تست ټول په کور کې اصلاح راوړي او د شیطان لوی کوشش دغه دی چې مېړو مې نه په جنگ سره اخته کی په جنگ سره اخته کی او د دې ربات رسول الله صلی الله علیه وسلم وې در ټول ششزه کما شزه هغه هغه چې مېړه سترګې ورواړي خوند پر واخله خوشاله څه معنا یعنی دا کې د مثال په تور داسې ګل باغ جوړ کړی چې هغه د نظر ور جلب کی تاسو په خبره کې دای شي دلی است نه یاد شې د پاره چې کوم ځان نو کې اماده کول د زوج د پاره حسن منظر پودر مولر لگول یا لبشیرین لگول داد سرشا اگر شلی باس اغوستل او کدا دارا کم که ایچ بکور که لکه منز دارا کمی که پی مل مستیات لطا چوا دا جنت حورا دا بارا دارا کمی گرد مجلسونو و پکتو که دخل و سرگی بسی کجی دا غلط کار دی پا کور که دا باید داسی که پیغمبر چه دا مرس دیگیر واولی پا خوشا لس خواندور لراور که دا یو او چه مره امرور لراور که دا پا قول وکی ولاړ سي اطاعت یې وکړي. دا یې دوه. درېم کار دا دی ولکه دی پر کور نه و، د ده د مال و د کور و د ابرو د عیال حفاظت وکړي. دغه درې کاره کرار و، دا په ټولو ښځو کې خیر ښځه ده. الله عز وجل د دې دپاره د جنت ذمهوار دی. نو دا درې خو اسانه کارونه دي. خپل د میړه د پاره ځان تیارول معنا چې د هغه د پاره یو حسن منظر تیاری، هغه پوسی چې په ښځه غم نه دی، هغه د خوشاله د کالي هم سم دي، لباس یې امادي سم دي. دوهمې چې هغه کومه خبره ورته کوي اطاعت یې وکړي، جنجال و دعوا ورسره ونه کړي. او درېمې هغه دي که هغه نه و، د عیال حفاظت، د کور حفاظت، د مال و د ابرو حفاظت. ابرو خو تاسو پوهېږي هغه د ناموس دغه دا وساتي. بل څوک کور ته را پرې نه ږدي، د بل چا سره خبرې مجلس جوړ نه کړي. بس دا چې وکړه دا د ټولو ښځو خیر ده. الله تعالی جنت ورلر ورکړي. الله عز و جل ټولو زنانو ته توفیق ورکړي چې دغه سي سي. الله تعالی دې مردانو ته توفیق ورکړي چې څنګه الله ویلي هغه رقم گزاره ورسره وکړي. جاهلي نه چې یا اندامونه پرې کوي، فضل غوښ پرې کوي، یا سر وخوري. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.